wsparcia separatystom. Przekazuje im ciężki sprzęt wojskowy i uzbrojenie. A sytuacja we wschodniej Ukrainie wciąż napięta. Prorosyjscy bojówkarze zaatakowali lotnisko w Ługańsku, które kontroluje ukraińska armia. Żołnierze broniący lotniska twierdzą, że atak miał charakter zmasowany. Bojówkarze wykorzystywali czołgi, moździerze i wyrzutnie rakiet Grad. Ukraińskie samoloty zaatakowały stanowiska separatystów. W obwodzie ługańskim bojówkarze zajęli kilka nowych budynków użyteczności publicznej oraz szpitale. Z kolei w Słowiańsku, w obwodzie donieckim, trwa powrót do normalnego życia. Rozpoczęto wypłacanie pensji pracownikom sfery budżetowej i emerytur. Zaczęła działać poczta. Z miasta wywieziono dwie ciężarówki broni, którą zostawili separatyści, uciekając w weekend. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To debiut pierwszej od upadku Związku Radzieckiego rosyjskiej rakiety kosmicznej. Prestiżowa dla Moskwy rakieta Angara została wystrzelona z bazy w Plesiecku na północy Rosji. Bezpośredniej transmisji nie było, ale według doniesień rakieta poleciała. Jej start przekładano trzykrotnie ze względu na usterki techniczne. Angara 1 z próbnym ładunkiem miała polecieć nie na orbitę, tylko na wschód Rosji. Tak miał wyglądać jej pierwszy poważny test. Rakiety typu Angara są budowane od początku do końca w Rosji. Spalają mniej szkodliwe dla środowiska paliwo. Konstruowane są z modułów. Na specjalnych wagonach złożone stopnie rakiety są przewożone na kosmodrom, mówił rosyjskiej agencji kosmicznej jeden z inżynierów czuwających nad projektem. Rakiety typu Angara mają zastąpić mniejsze rosyjskie rakiety, ale także duże, ale wadliwe protony. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Sąd administracyjny rozstrzygnie spór o pieniądze na zimowe igrzyska. Taką decyzję podjęli minister sportu oraz prezydent Krakowa. Chodzi o prawie 4 miliony złotych dotacji, jakiej ministerstwo udzieliło Krakowowi na przygotowania do organizacji igrzysk. Po tym, jak miasto wycofało się z walki o olimpijski znicz, resort chce odzyskać te środki. Nie dziwi to wiceprezydent Krakowa i byłej przewodniczącej Komitetu Konkursowego Magdaleny Sroki. Ministerstwo nie chce na siebie brać odpowiedzialności podjęcia decyzji, woli tą decyzję pozostawić w rękach niezawisłych sądów. Jeżeli taka będzie droga postępowania ministerstwa, my oczywiście tą drogą też będziemy postępować. Będziemy się domagać rozliczenia tych wydatków, które w sposób rzeczywisty zostały poniesione. Ale Kraków chce jeszcze 2,5 miliona złotych, bo tak mówiła umowa jeszcze sprzed referendum. W maju 70% głosujących opowiedziało się przeciwko igrzyskom. W sumie walka o organizację zawodów w Krakowie kosztowała 11 milionów. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Nie ma dziś w świecie sportu ważniejszego wydarzenia niż drugi półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Czego spodziewać się po meczu Holandii-Argentyna? Po wczorajszych wydarzeniach absolutnie wszystkiego, choć chyba nadal takich, którzy uważają, że padnie 8 goli, jest niewielu. No cóż, każda z drużyn ma swoje atuty. Trener Argentyńczyków Alejandro Sabella. Co dla nas to cel minimum, stawialiśmy sobie półfinał Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy od 24 lat Argentyna znalazła się w najlepszej czwórce. Pomijając fakt, że zawsze wydaje nam się, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości, postaramy się po prostu wygrać mecz i awansować do finału. I trener Argentyńczyków, Luis Van Gaal. Gramy przeciwko Argentynie, a nie przeciwko Leo Messiemu. Zawsze mówię o zespołach, nie o poszczególnych graczach. Moi piłkarze wszystko wiedzą, a Argentynę mamy dobrze rozpracowaną. Poza tym ćwiczyliśmy różne warianty gry, również z powodu kłopotów zdrowotnych naszego napastnika, Robina Van Persiego. Tyle Luis Van Gaal, oczywiście trener Holendrów. Nie wiadomo, czy Van Persie dziś zagra, ciągle czekamy na składy, choć w zasadzie to już nieaktualne, składy już są i Van Persie dziś zagra. Tak, początek tego spotkania o godzinie 22. Dobre informacje dla sympatyków Barcelony. Sztab szkoleniowy katalańskiego klubu pofatygował się do Brazylii, do domu Neymara, by sprawdzić, jak przebiega rehabilitacja zawodnika. I wygląda na to, że nieźle. Na razie piłkarz będzie rehabilitował się w domu, a po 5 sierpnia leczenie będzie kontynuowane w Barcelonie. Jeszcze informacja z kraju. Piłkarska. Zawiesza Bydgoszcz zdobył piłkarski Super Puchar Polski na stadionie Legii. Na Łazienkowskiej wygrał 3-2 i wyjedzie z Warszawy z trofeum. Zachmurzenie już umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Aura wyraźnie się zmienia. Jutro na południu i w centrum od 20 do 25 stopni. Na północy więcej słońca i cieplej od 26 do 28. Najgoręcej na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci.

czy państwo, że już potem byle zespół z orkiestrą symfoniczną chciał grać i to już potem była jakby karykatura tego. No ale wtedy ta popkultura wtedy się tworzyła, czy ta muzyka rockowa, czy jak ją tam nazwiemy, młodzieżowa, taka, owaka. I w pewnym momencie ona zaczęła poszukiwać jakichś sposobów wzbogacenia swojego brzmienia. No to sięgała i do muzyki klasycznej, no nie wiem, czy to, co robiła Electric Light Orchestra, no różne tam były pomysły. Sięgała do muzyki wschodniej, próby z sitarem, włączanie Ravi Shankara i tak dalej, i tak dalej. Zresztą Ginger Baker dotąd siedzi w Afryce i tam testuje jakieś rytmy afrykańskie i bębny. No także ci ludzie i ta i w ogóle cała ta formacja umysłowa, cała ta muzyczna, no gdzieś się rozszukała, no bo to w pewnym momencie zaczęli się prawdopodobnie czuć jakby przynajmniej ci ambitniejsi i bardziej inteligentniejsi z tego środowiska, poczuli, że no, że to jednak nie jest, że to jest dość zamknięty sposób zabawiania i publiczności i trzeba to wzbogacić. No teraz nawiążę do tytułu i została z tego właśnie tytułowa kupa kultury? A nie, to ona nie z tego. Nie? Nie, nie, nie. To, co ja, to o czym tutaj opowiadaliśmy dotąd, to było dość no, szlachetne i naturalne dla każdej dziedziny sztuki sposób funkcjonowania, działania i rozwoju. Natomiast ta kupa to się wzięła stąd, że moim zdaniem, jak możemy sobie to wyobrazić tak, że jeśli kulturę jako powiedzmy budynek na pierwszym, tak jak nie wiem, tak jak kamienica gdzieś tam w lalce powiedzmy, prawda, na dole sklepy, na pierwszym piętrze salony, tam wyżej mniejsze salony, tam studenci mieszkają, czyli jacyś buntownicy, anarchiści, tam gdzieś w suterenie mieszka cała ta obsługa, taka tech. I w pewnym momencie na skutek jakiejś erozji, powiedzmy, tandety, jeśli to założymy, że to jest kultura jakiejś głupoty, ta kamienica się po prostu zaczęła kruszyć, ktoś osypywać. Nie uzbroił stropów na przykład. No i to się zaczęło osypywać i została kupa z tego gruzu. No, zostało no, niby cały skład jej, że tak powiem, materialny jest ten sam, ale zgubił się ten porządek, wszystko to się zawaliło i jest po prostu kupa. No ja mówię tu kupa w sensie no... Takim jak winnym nam się kojarzy, ale kupa to jest też i kupa śmiechu, i kupa zabawy, kupa radu. Przecież my w sumie niezłe słowo. Żeby zrozumieć ideę pańską, to jest tak. Proszę powiedzieć, jeśli nie mam racji, że kiedyś punktem odniesienia znajdźmy jakieś takie emblematyczne nazwisko, nie wiem, Tomasz Mann, prawda, dla literatury. No to może byłoby to. Tomasz Mann. I wszyscy się porównywali do Tomasza Manna. Nie wypadało nie czytać Tomasza Manna. I Tomasz Mann to był ten wielki pisarz, no i byli też inni pisarze, byli także różni twórcy książek, tak? No, ale to był Tomasz Mann. Były te różne piętra i porządek nie był zakłócony. Jak ktoś czytał Tomasza Manna, to jeśli czytał literaturę wtedy, nie wiem, groszową, tak się to mówiło, czyli takie tam te broszurki rozrywkowe, to się z tym nie obnosił. Nawet jeśli czytał to po kryjomu. I nawet jak się w mieszczańskich domach, nie wiem, gospodarz czy no pan, głowa rodziny czytał jakieś tam powieścidełka erotyczne, to one były głęboko zamknięte w szufladzie, ukryte przed wszystkimi. No a w tej chwili na przykład takim najwidoczniejszym znakiem tej przemiany jest to, że na przykład jadę autobusem, pociągiem, tramwajem i tam jeśli był to szczyt popularności tego cyklu o Greju, to powiedzmy ja miałem w polu widzenia przynajmniej 3-4 panie, które czytały tę książkę. No, coś, co dawniej było, no ludzie by się nie przyznali. Jakoś tam wstydliwe. Nie, no ale też czytaliśmy kryminały w autobusach na przykład. Pan może Dostojewskiego, ale ludzie czytali w autobusach kryminały. No, ale kryminał już jest czymś jakby powiedzmy szlachetniejszym, no bo powiedzmy nawet nie czytało się, nie wiem, tam jakichś milicyjnych, przynajmniej w moim dzieciństwie. I wtedy, kiedy tak, no, te kryminały popularyzowały się w Polsce, czytało się Agatę Christie, czytało się Simenona, nie wiem, tam Conan Doyle'a, coś takiego. Natomiast tam Kłoskowska, czy jak ona się nazywała, ta od tych milicyjnych kryminałów, to się tego nie czytało. No, przynajmniej nie. No teraz to się staje powoli, jakby taką nabiera cech kultowości, ale to na takich, zdaje się, hipsterskich modach, że na tej zasadzie, na której PRL jest też jest modny i się próbuje jego zabawne strony wydobywać. Czy pisarz przez wielkie P to był, no nie wiem, to akurat się kalambur nie udał, bo to Tomasz Mann. No, ale przez wielkie T. T i M, no właśnie. No i byli inni pisarze. Albo i nie pisarze. No twórcy jakichś książek. A teraz czy jest ktoś taki jak Tomasz Mann w ogóle? Według pana. No po prostu są wybitni pisarze. Tylko, że oni gdzieś są... W sensie obiegu kultury są gdzieś jakby trochę na marginesie, choć co jakiś czas ten margines wysuwa się na plan pierwszy. Powiedzmy, powodzenie powieści Wiesława Myśliwskiego jest dla mnie takim przykładem. Jest to pisarz jakby z założenia dość elitarny, z założenia trudny, z założenia dotykający spraw takich istotnych, głębinowych, z punktu widzenia psychologii, wrażliwości, a te jego książki no, są czytane. No. On już tam, nie wiem, ponad 200 tysięcy chyba ma sprzedanych książek, no więc jest to, jeśli się odwołujemy do dzisiejszych kryteriów wartościowania, no to jest to pisarz popularny i ceniony, no te nagrody i tak dalej. No tak samo, no powiedzmy to, co tu rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, ten pisarz z Barcelony, Cabré, który tu u nas był takim wielkim sukcesem i niespodziewanym. To jest trudna proza i nagle gdzieś ludzie dziwnym trafem gdzieś sobie zaczęli to nazwisko podpowiadać, no bo to prawdopodobnie była taka promocja szeptana, jak to się mówi. No to gdzie tu jest problem wobec tego? Ludzie czytają tych wielkich pisarzy albo wybitnych pisarzy, czytają tego Greya, niech sobie tam czytają. Zawsze dendryty jakoś pracują, prawda? Ale ja nie twierdzę, że jest problem. Ja twierdzę, że jest fajnie, bo jest zabawnie, bo jest ta kultura, jest wielobarwna, tylko że za dużo. W niej jest tej tandety, że powiedzmy jak się weźmie, nie wiem, telewizję w tej chwili włączy, no to tam nie ma czegoś, co było dawniej jakimś inteligenckim kabaretem, tylko są jakieś taka tandeta z tym przebieraniem się tych chłopów za baby i piszczeniem i udawaniem. No taka, to jest powiedzmy poniżej pewnego poziomu, który mógłbym zaakceptować jako człowiek, który no, interesuje się kulturą. No to jakby... No to jest tak, to jest ten poziom takiego humoru, jak facetowi spadną spodnie i wszyscy wyją ze śmiechu. No. A kiedyś to jednak... Gdzieś się tu zgubił ten środek, tak mi się wydaje. Czy co, że teraz wybitnym pisarzem jest King na przykład, prawda? Tak się go nazywa. Nowe dzieło Kinga. No. A to jest nowa książka Kinga, tak? I trzeba by popatrzeć książka. Jednak, znaleźć proporcje. Nie ma tych proporcji, jak rozumiem, to jest problem. No i to jest też, i to, że nie ma tych proporcji, czy właściwie brakuje języka do opisywania tego. Powiedzmy, jakby traci się, no dawniej dzieło to było, no to był Tomasz Mann, to był Ulises, to tam był, nie wiem, Faulkner i tak dalej. Natomiast dzisiaj dzieło to jest przez dziennikarzy, bo to też już krytyków nie ma właściwie, tylko są dziennikarze, którzy się zajmują literaturą, tak jak czymkolwiek innym, no to słowo dzieło funkcjonuje na takich samych zasadach wymiennie, utwór, książka, powieść, a to wcale tak nie jest, bo to każde słowo jednak ma jakieś znaczenie i po coś ono zostało stworzone. Rzeczywiście brakuje języka, brakuje słów, żeby o tym mówić. Jesteśmy w chaosie. No ale pan próbuje jednak znaleźć te słowa i to, no, to zabrzmiało potężnie i groźnie, bo pan pisze o czterech miejscach apokalipsy kulturowej, takiej kulturalnej czy niekulturalnej. No że najważniejszy ten jeździec jest infantylizm owej popkultury, a nawet niekoniecznie pop. Proszę o tym powiedzieć, rzeczywiście może to i prawda. Są jeszcze inne, tabloidyzacja, ignorancja, często i to towarzyszy arogancja, to jest taka parka. No i jeszcze dewaluacja słów, o którym już w problemie trochę powiedzieliśmy. Co z tą infantylnością? Bo to jest chyba coś, co definiuje być może dzisiejszy świat w ogóle. To jest to, co było, z czego kiedyś się naśmiewaliśmy. To powiedzmy jest wdrożone i to przyszło do nas, to, z czego się kiedyś, przynajmniej moja generacja, tam te kilkadziesiąt lat temu naśmiewała, jak definiowali bonzowie hollywoodcy kino, które chcą zrobić. Że to musi być film, który zrozumie byle każdy czternastolatek. I niezależnie od tego, o czym on traktował, jakich by nie dotykał problemów, jak ważnych i poważnych, to tak to było, musiało być adresowane, czy to było obiektem ich marzeń, czy takich no, planów produkcyjnych. I temu się Europa długo przeciwstawiała, czy to kino francuskie, prawda, wszystkie tam te nowe fale, te kina chodzone zeszłego roku w Marienbadzie, tam nie wiem, żaluzja i tak dalej, a w tej chwili jakby już to wszystko pękło, ta amerykański czternastolatek jako adresat kultury stał się adresatem globalnym i właściwie wszędzie ta kultura, popkultura no jest do niego adresowana, że po prostu, to uważam, że to jest jakby takie podstawowe niebezpieczeństwo, podstawowa szkoda, którą sami wyrządzamy kulturze, w której żyjemy. W tym sensie, obniża się kryteria oczekiwań, obniża się kryteria wartościowania i w związku z tym, powiedzmy, pisarka powieści rozrywkowych pisze o siebie, że jest wielką pisarką, bo sprzedała, powiedzmy, 4 miliony książek. Kiedyś widziałem wywiad z jedną z tych pisarek. No dobrze, powiem, że to jest pani Kalicińska. I ta ona powiedziała coś, co mnie wstrząsnęło. Że nie czy tak? Nie. Powiedziała co innego. Powiedziała tak, że ona oglądała, znaczy jak porównuje Annę Kareninę i swoje powieści, to ona właściwie nie widzi wielkiej różnicy między nimi. A to tego nie znałem, to zabawne. A to właśnie tak było. A właśnie tak. No to jest poruszające. Albo inny przykład. Kiedyś kupiłem sobie, szukałem płyty Michelangelo Benedettiego, wielkiego pianisty włoskiego, no po prostu legendy pianistyki. Usłyszałem w radiu jego nagranie i potem jeszcze opowieści o nim. No i poczułem potrzebę kupienia takiej płyty i chodziłem po sklepach, znalazłem jakąś ostatni egzemplarz, ta płyta była wydana dawno temu, pan się bardzo ucieszył, dał mi tę płytę, mówi proszę bardzo, także się pozbędzie. Ja mówię bardzo panu dziękuję, bo to wielki pianista, znakomity, a pan wtedy włączał taką muzykę, która w sklepie się rozlegała i mówię, niech pan zobaczy, też niezły klawiszowiec. I to rzeczywiście był jakiś taki klawiszowiec typu smooth jazz, no ale naprawdę trudno go by było porównać jednego z drugim. Ale on się zachował. Prawidłowo. Chciał sprzedać panu dwie płyty. Sprzedał, no tak, chciał sprzedać dwie, ale sprzedał jedną. Czyli, no dobrze, ale po co to w ogóle? No nie, ale to znaczy, że ktoś, kto pracuje w takim sklepie, że on ma też gdzieś pokręcone kryteria wartości. No, jak pan przychodzi i kupuje wybitnego pianistę grające płytę z muzyką Chopina, a on na tej tylko zasadzie, że ktoś też brzdąka w klawisze, chce panu wtrynić inną, która jakby no jest zupełną w porównaniu z tą jest banałem muzycznym. No tak rozumiem to, co pan słyszał. No dobrze, a co jest dobrego w popkulturze? Pan ma taką ciekawą tezę, że popkultura to jest podświadomość świata i pokazuje pewne rzeczy, które no, tam chcąc, nie chcąc się wydobywają z tego tygla. To jest ciekawe. Znaczy, no ona pokazuje na takim poziomie czytelnym czy zrozumiałym dla wszystkich, bo ja oczywiście nie uzurpuję sobie tam pretensji do naukowości i domyślam się, że gdzieś badacze uniwersyteccy popkultury, bo takich jest coraz więcej, czy kultury masowej, jak to się kiedyś mówiło, wszystko to tam jakoś już prześwietlają i badają. Natomiast na takim popularnym poziomie to właściwie te lęki, które prawdopodobnie gdzieś społeczeństwo dręczą, jakieś obawy, strachy, to popkultura z nich nimi się żywi, krótko mówiąc, i gdzieś wyczuwa je i i na tym zarabia pieniądze, bo właściwie to jest, zdaje się, jednym z celów popkultury. No choćby ten przykład z tymi powieściami i filmami o wampirach. Cała fala była tam w przeciągu ostatniej dekady, powiedzmy. I komu by przyszło do głowy, że nagle wampiry wrócą? Taka, powiedzmy, już tam dość przeszła postać z kultury popularnej, że nagle to wróci, że nagle oni się pojawią jako wampiry, jako towarzysze dziewczynek, nastolatek, gdzieś będą w tych środowiskach się kręcić. No coś to znaczy. No to znaczy, że skoro publiczność masowo zaczęła to kupować, czytać, oglądać te seriale, a potem już i filmy kinowe, no to znaczy, że gdzieś to zaspokaja właśnie coś, co jest w podświadomości społecznej, jakiś lęk. I co z tymi wampirami? Prosta teoria jest taka, z którą się zetknąłem, że jest to lęk przed AIDS po prostu, przed ukąszeniem czy zetknięciem się z czymś innym, że to jakby, że ludzie chcą czytać o tym, czego się boją, czego nie potrafią jeszcze do końca nazwać, że gdzieś są w kulturze czy w społeczeństwie osoby skażone, inne, które mogą roznosić tę swoją zarazę w przyjemnych okolicznościach, no bo jakby to kontakt z wampirem podobno też jest dla partnerki przyjemny. No tak, ale te wampiry też są inne wampiry niż kiedyś były, bo te wampiry właśnie są zdominowane przez kobiety, przez te właśnie owe partnerki, prawda? I one są, i te wampiry są, no nie wiem, sympatycznymi, ale takimi właściwie uległymi istotami. To zupełnie inaczej niż w XIX wieku, prawda? Jak była ta eksplozja wampiry. No bo to już się zmieniły po latach 60. Zmienił się już całe nastawienie i cały obraz, cały stosunek taki nas wszystkich, czy naszej kultury, cywilizacji, nie wiem, do seksu, do mówienia o nim. Wtedy, w tamtych czasach, kiedy, nie wiem, kiedy jak tam powstawały pierwsze powieści o wampirach, czy kiedy powstawały te filmy z Belą Lugosim i tam kimś, no to właściwie to tak gdzieś żartobliwie pisząc o tej książce Marii Janio napisałem, że ten wampir był pewnym usprawiedliwieniem, że on ta bezwładna kobieta w jego ramionach ulegała mu i nawet nie wiedziała, że mu ulega, i to jakby było takie usprawiedliwienie. A w tej chwili już te dynamiczne nastolatki wzięły wampiry za mordy, krótko mówiąc, i mają z obcowania z nimi swoje przyjemności, a przy tym jest jakby, jest właśnie to, co jest chyba w tej kulturze nastolatków, że właściwie też nie wiadomo, bo ten seks jest bez zabezpieczeń, bez tego, czy czym to grozi, i tu też jest to ryzyko jakoś zobrazowane, czy zmetaforyzowane w takiej opowieści. I, no i powiedzmy, to na tym to mniej więcej moim zdaniem polega, że gdzieś to dotyka takich lęków. Jest z nami dzisiaj Leszek Bugajski, krytyk literacki, autor książki, no kilku książek, ale ostatnio wyszła książka Kupa Kultury, Przewodnik Inteligenta, taki jest podtytuł, no jednak tak jest. No i teraz mam taką propozycję, bo ja szukałem takiego miejsca, kiedy to się mogło zacząć i może się wtedy zaczęło. Mam na myśli rok 1889 i mam na myśli premierę pierwszej symfonii Mahlera. I to był wielki skandal, zwłaszcza ta trzecia część. To może posłuchajmy początku i usłyszymy dlaczego. Thank you. No właśnie dlatego, że tutaj się pojawiają trywialne pioseneczki, potem tam się jakieś czardasze pojawiają, walczyki i tak dalej, ale Mahler, i to był skandal, ale Mahler mówi, no przecież symfonia to powinien być cały świat. Bardzo piękny pomysł, żeby włączyć cały świat i tą wielką kulturę, te najwyższe uczucia, te najniższe różne. I tutaj mamy taki piękny miks właśnie tej wielkiej kultury i tej niskiej. I teraz mam pytanie, no kiedy się zaczęła to była wielka szansa, odnowy kultury, ta popkultura, prawda? Tutaj się zaczęło, potem słuchaliśmy Beatlesów, no można wiele przykładów wymieniać takich. No ale co się z nią teraz porobiło takiego, że pan jej tak nie lubi? Ale ja ją lubię. Ja ją lubię, tylko że, znaczy porobiło się. Myślę, że został, przepraszam, pewien jakiś taki przekroczona pewna bariera pościgu za słuchaczem, krótko mówiąc, pewna bariera komercjalizacji tej kultury, że to co robi Mahler, ja w ogóle mam ryzykowną tezę, że właściwie cała muzyka i powstaje do tego, żeby sprawiać ludziom przyjemność. Mhm. I tylko są różne poziomy wyrafinowania, na którym ona sprawia poszczególnym grupom słuchaczy przyjemność. I tak samo Mahler był słuchany dla przyjemności, jak Chopin i jak, nie wiem, jak pieśni ludowe, prawda? Co komu było potrzebne do życia, czy jaki był jego gust muzyczny i potrzeby, więc... Natomiast w tej chwili jakby gdzieś... No gdzieś właściwie w poszukiwaniu popkulturę, czy wszystkie te jej mechanizmy funkcjonowania przekształca się powoli w jakąś taką maszynę do robienia pieniędzy. Ja to tak rozumiem. Powstają te gwiazdki sztucznie kreowane, które są nie wiadomo skąd wyjęte, te wszystkie boys bandy, to wszystko stworzone sztucznie właściwie, od razu z góry z założeniem, że będziemy na tym zarabiać, że tam stoją za tym jacyś maherzy. To nie jest tak, że są artyści, którzy uznają, że ich problemy, ich wrażliwość estetyczna pozwala im, czy znajdzie wyraz w takich popularnej twórczości, tak jak powiedzmy była muzyka rockowa w latach 60., tylko że za tym wszystkim jest jak ta ich twórczość załapała się, zdobyła popularność, to zarabiali na tym pieniądze. A jak nie, no to odpadali z tej zabawy. Natomiast w tej chwili jest to od drugiej strony tworzone, że najpierw są jacyś maherzy, grupa, która ma pieniądze czy pomysł i są wymyślane. Już tam nie mówię jak tam te Mili Vanilli, powiedzmy, taki sztandarowy, tak, kompletnie wymyślane, sztandarowy tak. Przykład. No ale tam powiedzmy cały szereg boys bandów, gdzie się specjalne castingi robi i tak dalej. I teraz trochę tak mi się wydaje, podejrzewam, że na tej zasadzie też się pojawiają te gwiazdki takie z internetu wymyślone, tam jakaś Lana Del Rey czy jakieś inne, które właściwie niewiele mają do powiedzenia, czy tam jakaś Lady Gaga, tylko to polega na prowokacji, na tym, żeby zwrócić na siebie uwagę, zdobyć tam ileś milionów lajków, sprzedać w związku z tym ileś milionów płyt i zarobić kasę. I to jest, ten mechanizm jest taki bezczelny, krótko mówiąc, już taki niezakamuflowany, jakby przekraczający dobre obyczaje, jeśli jeszcze taką kategorią się można dzisiaj posługiwać bez obciachu. Ale tutaj pan nie narzeka, to nie jest taka optyka, że to jest gorsze, a to jest lepsze, tylko że bezczelne, tak? Zacytuję. No bo ja chciałbym to kontynuować, bo myślę, że popkultura miała, może jeszcze ma do zaproponowania coś bardzo ciekawego. Znaczy ona proponowała coś, czego nie można było gdzie indziej pokazać. Tak jak u tego Mahlera, to się być może tam zaczęło, no może to był przykład chybiony, ale tutaj też tak było. Ta niższa sfera rzeczywistości, albo na przykład w roku, no kiedy gitara basowa gra i sekcja rytmiczna i jest ta basowa kolumna, prawda, to jest uruchomione ciało, które w kulturze zachodniej było z nim słabo, znaczy ono nie istniało, tak? I to były takie, ta kultura popularna pokazywała coś, czego nie można było inaczej pokazać. W kulturze wysokiej nie funkcjonowało, prawda? To było jakieś ożywcze, otwierające, odkrywcze, bardzo często. To się skończyło według pana? Czy ma coś nowego do pokazania kultura popularna? No właśnie nie ma i właśnie stąd jest cały ten mój płacz, lament nad tym, że w tej chwili w rozwoju kultury popularnej jest taka faza oczekiwania na jakąś rewoltę, tak jak było w latach 60., tak jak powiedzmy potem przyszła, nie wiem, muzyka punkowa i cały właściwie punk jako zjawisko, który też oddziaływał na literaturę i na kino w pewnym sensie też, to że czeka, że jakby to jest taki moment zawieszenia i czekania na jakieś nowe takie pchnięcie, nowy ruch, że właściwie być może, że już jak jesteśmy przy muzyce, że gdzieś tam w garażach chłopaki ćwiczą i już wymyślają coś nowego, ale powiedzmy, jak patrzę na to, to od muzyki grunge, od Seattle właściwie nie ma żadnego nowego ruchu. Ja nie wiem, ostatnim zespołem takim, który w moim odczuciu, to oczywiście jest dość subiektywne, bo ja jestem ukształtowany pod tym względem w latach 60., ale w moim odczuciu ostatnim zespołem, który miał coś przynajmniej mnie do zaproponowania, to nie wiem, to byli Smashing Pumpkins, powiedzmy, no. The Roots jeszcze w tej chwili, jeśli już tak do tych takich pograniczy hip-hopu sięgamy, powiedzmy, ale to jest już wyrafinowana muzyka. A poza tym, no nie wiem, no to tak jakby no te sample, te tego zapętlenia, lupy, to dla mnie to w ogóle nie przemawia, to jest jakby takie krążenie w miejscu. I tak samo właściwie jest z literaturą. No teraz tak by powiedzmy takim zjawiskiem, które mnie interesuje, to jest powrót, czy pojawienie się takich tych powieści klasycyzujących, dużych, wielkich, tak jak tam Franzen robi, ktoś tam, prawda, czy Little, no takie Little, takie duże powieści narracyjne, szerokie, z takim oddechem, z przestrzenią, takich, których przez lata nie było. I to, no ale to też właściwie nie jest nic nowego w literaturze. To jest jakby powrót do czegoś, co już było. Ale no, a jeszcze jest jedna bardzo ważna cecha, ciekawa cecha tej kultury popularnej. No upraszczamy tutaj, no, jest jasne. Musimy. Ale musimy. Ale jest nią antysystemowość, znaczy bywała nią antysystemowość, prawda? No jednak Presley, jak zaczął śpiewać, to było coś, co właściwie on nic nie robił takiego. No nic nie robił. Prawda? Ale to było antysystemowe. Biały chłopak robił coś, co robili czarni. No, a no właśnie. Trochę skomercjalizowane. No prawda, no stąsi jak zaczynali. Stąsi zaczynali od bluesa właściwie. No, no tak, no ale to był, no, to był kopniak wymierzony, policzek wymierzony gustom, prawda, tym społeczeństwu ojców, temu systemowi. I to wszystko zostało połknięte i nie ma teraz nic takiego, co jest przeciwko systemowi, nie ma sypania piasku w tryby. No bo to jest ciekawa cecha właśnie tej popkultury, czy bywała, prawda? Nie wiem, jak jest teraz. Czy pan dostrzega takie rzeczy? Z trudem. Właściwie pan mnie zaskoczył tym pytaniem, bo tak się zastanawiam. No powiedzmy, są to, można by uznać za coś takiego, no wszystkie te manifestacje takie, powiedzmy, kultury gejowskiej, że to jest antysystemowe. W sensie przeciwko systemowi obyczajów, takiego wartościowania, rozdzielania tradycyjnego, zwłaszcza w naszym społeczeństwie katolickim, tamtych ról i tak dalej. To może być. No ta kultura gejowska pojawia się w literaturze, powiedzmy już, no, w muzyce, no ta ostatnie wygłupy Michała Witkowskiego, no było, nie było, no, wybitnego pisarza, który zaczął się teraz lansować jako blogerka modowa, no ale to można chyba potraktować wstępnie jako antysystemowe, przeciwko systemowi tego utwardzonych takich ról i wartościowań społecznych. W pewnym sensie pewnie też i feminizm ma takie cechy, choć akurat tutaj by to wiele tych postulatów jest dyskusyjnych bardzo, no ale takie to też się pojawia w literaturze w każdym razie, w prozie, w opowiadaniach, jakby takim nastawieniu, nawet w muzyce. No jest w tym jakieś przegięcie też tych no, ale... feministek. No dobrze, ale kultura to zawsze jest jakieś przegięcie, to jest narzucenie jakiegoś sposobu widzenia mocno powiedzianego, pokazanego, prawda? To nie znaczy, że to jest prawda, tylko no tak, to jest tak, jakaś propozycja. Jest tak, popatrzmy z innej strony, jak to wygląda z innej strony. Dla nas to jest taka korzyść, prawda? I teraz zastanawiam się, czy tutaj jest coś takiego zaproszenie do popatrzenia z jakichś innych stron. No nic, dobrze, może porozmawiamy ze słuchaczami. 7 trójek zapraszam. Leszek Bugajski, autor książki Kupa Kultury, jest z nami dzisiaj. Pod tytuł Przewodnik inteligenta. To pan tego nie wymyślił, ale jednak zaakceptował. Czy coś takiego jak inteligent, inteligencja jeszcze istnieje? Czy to jest przekorne? Bo pan jest przekornym krytykiem i człowiekiem. Inteligencja to jest już tak właściwie... Bo pan właśnie prezentuje taką inteligencką optykę, tak? To znaczy, że trzeba aspirować do tych wysokich wzorców, że wstyd jest nie czytać czegoś, albo się przynajmniej przyznawać. A nie jest wstydem, no. No myślę, że ja też jest. Mam takiego jakiegoś jeszcze. No właśnie, znaczy oczywiście, że w tej chwili no natrafia się na ludzi nawet w mediach, którzy otwarcie się przyznają, że nie przeczytali czegoś, że nie chcą, nie interesuje ich to w ogóle. No ja pamiętam, jaki szok przeżyłem, jak prowadziłem zajęcia ze studentami i oni mi powiedzieli, że oni niczego nie czytają. Znaczy studenci dziennikarstwa, których pytam, jakie oni gazety czytają. Nie czytają. Żadnych. Tak samo jak różni moi znajomi, którzy prowadzą zajęcia na polonistyce, twierdzą, że większość studentów po prostu nie czyta nic. Jeszcze jakby nie ma z tego powodu uczucia wstydu. Że jakby no dawniej jednak się czytało. No. Pytanie jest, zadaje pan Robert. Przypomnę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. O teatr współczesny polski. Tacy artyści jak Lata, Kleczewska, Strzępka. Może to jest coś takiego ciekawego i antysystemowego, po nowemu jakoś? Myślę, że tak. Myślę, że tak, choć jakby no... nie mam o tym wysokiego... Nie oceniam tego jako zjawiska wybitne, natomiast doceniam bardzo to, że ten nowy teatr, który jest no, teatrem krytycznym, czy w ogóle tak jak sztuki plastyczne, cały ten nurt krytyczny, to one może nie tyle są wymierzone antysystemowo w sensie politycznym, w sensie systemu politycznego, ale antysystemowo w sensie no, takim, nie wiem, jak mentalnym, systemowi myślowemu, systemowi wartości uznawanych mi dotąd i oczywiście, że pod tym względem tak, natomiast poszczególne takie realizacje teatralne, to ja mam jakieś wątpliwości, bo mnie to nie przekonuje, ja nie jestem dobrym partnerem do rozmowy o teatrze, ponieważ jak ja przyszedłem do Krakowa na studia, to trafiłem na tą falę wznoszącą tamtejszego teatru. Jarocki, Wajda, Swinarski, Dziady, Biesy, Fantazy, Noc listopadowa. Wszystko to przetrawiałem jako taki no późny nastolatek i dwudziestolatek. I właściwie w tej chwili ten teatr tak mało czym ma mnie zaskoczyć, bo właściwie tam ja już wszystko zobaczyłem, do czego teatr jest zdolny i tak właściwie jak teraz sobie pomyślę, że miałbym iść na obejrzeć sztukę, której akcja dzieje się bodajże w Dwunastnicy czy gdzieś tam, tu jest o Strzępce i Demirskim taką sztukę, to jakby jakoś ja nie mam ochoty, no po prostu nie chce mi się, nie wiem, no po prostu przepraszam, że to mówię i przepraszam widzów i artystów tego, no ale tak jest. No i co ja mam? Sam siebie teraz przeskoczyć? A ja mogę przeczytać taki mail. No jasne. Ocenny? No proszę. Ocenny. Dlaczego pan, to pan Jacek tak pisze, no już nie. Dlaczego pan posługuje się argumentacją Izabeli Łęckiej? To znaczy, ja to czytuję w sensie takim, że to bardzo jakoś tradycyjnie brzmi, to co pan mówi. Nie, no może to jest a propos tej kamienicy, złagodzić, o której opowiadałem. Może chodzi o kamienicę. No dobrze. Tak, nie wiem, no. Ja to właśnie po prostu... Ja uważam, że jak się formułuje takie opinie polemiczne i tak dalej, to się formułuje pod swoim nazwiskiem, otwarcie. Ja po prostu dlatego nie zaglądam do komentarzy internetowych. Nie, to jest pod nazwiskiem, ale pan Jacek mnie nie upoważnił do tego, żeby je podać. Nie, no nie wiem dlaczego, to ja nie odkrywam. Przepraszam, panie Jacku. Chodzi o konserwatyzm, o takie zachowawcze poglądy, tak to czytuję. A jakie ja mam mieć poglądy, jak ja mam 65 lat? Czy ja mam mieć poglądy jak 20-latek? Ja staram się ogarnąć to wszystko i z pewnego poziomu kilkudziesięciu lat aktywności w kulturze i przyglądania się temu spróbować opisać to, co mi się wydaje, że to co się według mnie w niej źle dzieje, krótko mówiąc. I to jest jakby normalne. No ja już jestem starcem, proszę pana. Dobra. Pan Kazimierz, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tak przysłuchuję się troszkę tej rozmowie i taka refleksja mi się nasunęła. 30 lat temu gdzieś tak chyba oglądałem w telewizji program z Salwadorem Dali. Był Dali, była Gaja i Dali wypowiedział coś takiego, że chwilą pojawienia się popkultury praktycznie kultura została zabita. I nasuwa mi to, wie pan, taką myśl. Ja pamiętam, ja mam 52 lata. Nie jestem jakimś człowiekiem szczególnie wykształconym, ale lubię tam czasami coś posłuchać dobrego, poczytać dobrego. Nie mam tutaj jakiejś aspiracji, żeby uważać się za konesera. Natomiast pamiętam, że wychowałem się na muzyce rockowej, także słuchaliśmy Pink Floydów, King Crimson, Deep Purple, takie tam rzeczy. I był pewien rodzaj muzyki, której nie akceptowaliśmy. To były jakieś tam, powiedzmy, właśnie muzyka w stylu pop, czyli jakaś ABBA, tam powiedzmy Bee Gees, czy coś. Dla nas już to było coś niższego po prostu, bo ponieważ żeby chociażby posłuchać tych Pink Floydów, trzeba było jednak troszkę sobie trudu zadać, żeby tą muzykę zrozumieć. Mnie to jednak ci Pink Floydzi doprowadzili do Vivaldiego, do Bacha i teraz z upodobaniem słucham tej muzyki. Natomiast w tej chwili obserwuję u młodych ludzi tendencję do słuchania disco polo. Ja pracuję, wie pan, często pracowałem na budowach i czasami to jest nie do zniesienia po prostu słuchanie właśnie tej muzyki w stylu Rihanny, gdzie są teksty typu Eja, Umbrella, gdzieś tam coś, hopsasa, Conchita, Kiełbasa, teksty, z których nic nie wynika. I ludzie to łykają, kupują, bo pan mówi, że to jest jakiś bunt antysystemowy, tylko przeciwko jakiemu systemowi? Nie, właśnie tutaj trudno zauważyć według naszego przeciwko gościa. Przeciwko jakiemu systemowi, wie pan, bo ten tak, żeby być muzykiem, trzeba skończyć jakieś konserwatorium i wtedy można się nazwać muzykiem. A jeżeli ja w telewizji widzę, że panienka, która gdzieś tam została wylansowana, zasiada w jury i ona ocenia, kto zostanie tam, powiedzmy, Voice of Poland, prawda? Robi się z tego wielkie halo. I więc ja się pytam, przeciwko jakiemu systemowi wartości? Czy przeciwko temu systemowi, który nakładał obowiązek nauki, włożenia w trudu w to, żeby móc nazwać się muzykiem, czy przeciwko temu systemowi, gdzie wystarczy już tylko bezczelność, tupet, jakieś tam właśnie hopsasa i robimy tutaj kasę. Okej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz za chwilę może poproszę o komentarz, tylko jeszcze czeka pan Tomasz, żeby nie przedłużać i nie jego cierpliwości nie nadużywać, to zaprośmy go. Panie Tomaszu, witam serdecznie. Tak, witam. No ja, że tak powiem, śmieję się z takiej sytuacji, jeśli tam pan krytyk mówił o sprawie, że w tej chwili wszystko dla pieniędzy. No ale de facto w latach w XVII-XVIII wieku, no Mozart, Bach, Haydn, oni de facto dla pieniędzy grali. No przecież Mozarta ojciec woził po całej Europie po to, żeby zdobyć pieniądze. No i to potem w tym filmie Amadeusz też było pokazane. No i ja mówię, no popkultura de facto no pojawiła się 300-400 lat temu. No. Bardzo ciekawe. No dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo jestem ciekaw komentarza. Bardzo celna uwaga, prawda, Mozart? Można powiedzieć, że to popkultura. No bo tak to gdzieś funkcjonowało. No przecież on też jeździł i grał dla rozrywki kogoś tam. Tylko to jest to, co ja mówię, że były te piętra tej rozrywki, jakoś to było poukładane, że była możliwość też na takie wyrafinowaną muzykę, która przetrwała do dzisiaj. Ale Mozart był jednym i drugim. Miał jedno i drugie w sobie. No tak, znaczy, pisał ładne melodie, które śpiewano. To były szlagiery, a równocześnie to było bardzo wyrafinowane muzycznie dzieło, które stworzył. I miał to szczęście, że przed nim jeszcze nie było takiego natłoku tych innych muzyków. No dobrze, ale to może znajdźmy takiego. Czy jest dzisiaj ktoś taki jak Mozart? Może z tej strony popatrzmy na to. No może w XIX wieku, czy na początku XX to się rozjechało, te światy wielkiej kultury, światy tego popu, powiedzmy, a może to jest cudowna sytuacja, że tak może być, na przykład Spielberg, może to jest taki Mozart dzisiejszy w innej dyscyplinie sztuki, który jest fantastycznie sprawny i popularny, a równocześnie tworzy skomplikowane kino jednak. Czy nie? Tak z tym skomplikowaniem kina Spielberga. Sam, to ja bym, jak zacząłem kończyć tę frazę, tak to jednak, poczułem, że to jest różnica. Tu bym się jednak zawahał i nie był tak entuzjastyczny pan. Ale jakby tak pomyśleć, to chodzi o sprawdzenie, to hipoteza, ale rzeczywiście chyba to nie powiedzmy, jest Mozart. Ale powiedzmy, czym przyszło mi do głowy Powiększenie Antonioniego. Aha. To jest kino atrakcyjne, film atrakcyjny wizualnie, film wybitny, a jednocześnie film popularny i dotykający, tak akurat mi to przyszło do głowy, taki to był ważny film dla mojej generacji. I też z Rokiem w środku. Jarbercami, tak, ale to akurat nie o to chodzi, tylko to jest tam takie kwestie, nie wiem, też stosunków, mechanizmów w kulturze, w poznaniu, w udawaniu, w zakłamaniu, prawda, ta gra tą piłeczką i tak dalej, na końcu bez piłeczki. Mm-hmm. I był to film niebywale atrakcyjny, wizualnie wyrafinowany intelektualnie i który łączył w sobie tę wysoką i niską kulturę. No takich zjawisk jakby tak na spokojnie pomyśleć, no to tam się zawsze coś znajdzie. Ja myślę, że to się rozjechało w tym momencie, kiedy weszły te elektroniczne środki przekazu i kiedy ta kultura popularna zdobyła narzędzia do tego, żeby opanować gusta jak najszersze i powiedzmy to, co było muzyką, powiedzmy, ludową, czy taką popularną ludową, bo ona tam też się przetwarzała i już nie była od któregoś momentu swojego rozwoju nie była taką czystą muzyką ludową, tylko też trochę już skażoną. No ale mniejsza o to, naturalne procesy w kulturze. Ale kiedy ludzie uprawiający tę muzykę dostali narzędzia takie, że mogli rozprzestrzenić ją, mówię tu o telewizji, o całej tej fali, powiedzmy, kaset disco, to się stało disco polo, takie, powiedzmy, też muzyka, która zaczęła już tak na chama łączyć takie ludowe melodyjki i bity ze słowami, zresztą zawsze tam pewien taki w kulturze ludowej takie tam, ryzykowności obyczajowe występowały, że tak powiem, ale kiedy to, i to się okazało, że to jest łatwe, to się fajnie tego słuchało, dobrze się przy tym tańczyło i to się rozprzestrzeniało tak jak muzyka popularna, tak jak gabba, by nie było w takim rozmiarze, choć akurat ona jak na tą pop kulturę, to ona, znaczy tą muzykę popularną, to jest dość wyrafinowana i warsztatowo i tak dalej, ale też by jej nie było bez festiwali Eurowizji, bez możliwości, jakie daje telewizja, studia nagraniowe, radio i tak dalej, i tak dalej. I to gdzieś w tym momencie, że to, co było elitarne, gdzieś tam się jeszcze zamknęło, natomiast to, co tam pod spodem było, tym podglebiem, nagle się spopularyzowało i zalało, jakoś przygłuszyło to, co było pana rozumiem, wyrafinowane. To problemem jest infantylizm tej kultury. To znaczy, że tutaj jest ona ugrzęzła, tak, tej popkultury, że to w takim razie są dwie możliwości przynajmniej. Jedna możliwość, żeby ona dojrzała. No i ona gdzieś tam dojrzewa. I ona dojrzewa. W niektórych przypadkach, jak uznamy, że gdzieś jest ta kupa i tego gruzu kulturowego, to gdzieś tam z niego wyrastają, bo jakieś jakieś zjawiska. No powiedzmy, czy Amy Winehouse to jednak było dojrzałe zjawisko w kulturze na przykład. No. Czy Eleanor Rigby puszczona tu na początku? No tak, ale to był 66 rok, to się wtedy zaczynało. No ale już wtedy wybitne jednostki wiedziały, no tak, że można coś w ramach tego obszaru, posługując się jakby tymi narzędziami do tworzenia kultury popularnej, że można też stworzyć coś, co ma znamiona wybitności, czy coś. Ja tylko powiem jeszcze, że to druga możliwość chyba, no to jest takie pójście w stronę dziecięctwa, dziecięcości, bo to jest właśnie piękne i twórcze, to co dzieci robią. Może tutaj, no jest mi na przykład bliskie malarstwo, to jest przykład sprzed 100 lat prawie, ale wtedy jak się rodziła pierwsza awangarda, no to właśnie sięgano do sztuki dziecka, potem zresztą Paul Klee, Picasso, no i tak dalej. Do prymitywnej sztuki, no właśnie, do afrykańskiej. Tak, to może to jest drugie wyjście, ale pan tutaj jeszcze pisze na koniec o głodzie metafizycznym jako czymś bardzo ciekawym, że tutaj widać dorastanie tej popkultury, że zaczyna się wadzić z Bogiem ni mniej, ni więcej. Tak? No to może to jest ten kierunek. Ten poważny problem, problem ludzkiego losu, problemy, nie wiem, Boga, metafizyki. A czy one, te problemy, według moich obserwacji, zawsze były w popkulturze jakoś tam obecne? Tak. Natomiast były pokazywane dość tandetnie, krótko mówiąc, i w dość, dość banalnie. Natomiast w miarę jak tam się pewne jej odmiany dojrzewają, zdobywają coraz to większe jakby taką samoświadomość, to gdzieś tam w tej przestrzeni między sztuką wysoką, między powiedzmy literaturą wysoką, a literaturą popularną, jest taki obszar, gdzie się to spotyka. No powiedzmy, na pewno można uznać, że powiedzmy taki pisarz jak Zafon, że on zaspokaja jakieś potrzeby metafizyczne swoich czytelników. Czy nawet Stephen King, którego tu wspominaliśmy, że gdzieś dla tych swoich czytelników on jest kimś ważnym w literaturze i ja to szanuję i bardzo cenię, natomiast... Ale nie jest to ani Tomasz Mann, ani Wiesław Myśliwski. No nie jest Tomasz Mann, ale Tomasz, jak rozumiem, Mann chodzi o apel taki, żeby rozróżniać, tak? Żeby rozróżniać, oczywiście, żeby zachować żeby ta struktura pozostała w miarę nienaruszona, żebyśmy nie niszczyli tych kryteriów, według których są oceny w kulturze. Bardzo dziękuję. Leszek Bugajski był naszym gościem, autor książki Kupa Kultury. Dziękuję. Przewodnik inteligenta. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 9 lipca, minęła 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja nie oszczędziła słów krytyki. To jest patologia. Debacie w sprawie szefa MSW już za chwilę. Przybywa niepokojących doniesień z Bliskiego Wschodu. Hamas wystrzelił 3 rakiety w stronę izraelskich reaktorów jądrowych. Szkód nie odnotowano. Minister pracy zapewnia. Duży optymizm w zatrudnieniu utrzymuje się. Bezrobocie znów poszło w dół. Druga debata z taśmami w tle, emocji sporo, choć wynik głosowania nad wnioskiem PiS o odwołanie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza przesądzony. Sejmową dyskusję śledziła Agnieszka Drążkiewicz. PiS chce głowy szefa MSW, bo ujawniona przez wprost rozmowa Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem NBP Markiem Belką obnaża jego stosunek do prawa i państwa. Jak tłumaczył Mariusz Błaszczak, minister zamiast nadzorować resort zajmował się machlojkami i manipulacjami. Zachowuje się w sposób typowy dla klasy próżniaczej. Podobnie ujawnionej rozmowie wypowiada się reszta opozycji. Artur Dębski z Twojego Ruchu wytykał Bartłomiejowi Sienkiewiczowi m.in. wulgarny język. Wypowiedź i nagranie rozmowy pana ministra z panem prezesem Belką, no to jest patologia. A szef MSW nie po raz pierwszy zresztą bronił się przed atakami zjednoczonej jak rzadko opozycji. Spotkanie miało charakter nieformalny. Wiele tam anegdot, skrótów myślowych. Tak, Na takich spotkaniach zdarza mi się przeklinać. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Bartłomieja Sienkiewicza w piątek. Już wiadomo, że opozycja przegra. Platforma zagłosuje przeciwko odwołaniu i ludowcy też. Wczoraj wprowadzono w PSL dyscyplinę w tej sprawie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Także w piątek głosowanie nad drugim wnioskiem PiS o konstruktywne wotum nieufności. Hamas wystrzelił 3 rakiety w kierunku izraelskiego reaktora jądrowego. Atak nie spowodował szkód, zapewnia izraelskie wojsko. Jeden z pocisków został przechwycony przez system przeciwrakietowy. Dwie pozostałe rakiety spadły na pustych terenach. Podejrzewa się, że Izrael posiada około 200 głowic jądrowych. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie coraz mocniej. Hamas rozpoczął ataki rakietowe na terytorium Izraela w poniedziałek. W odpowiedzi lotnictwo izraelskie przeprowadziło ataki na cele w Strefie Gazy. Do deeskalacji napięcia obie strony wezwały USA. Jean-Claude Juncker zabiega o głosy w europarlamencie. Po socjalistach, konserwatystach i liberałach kandydat nominowany przez państwa członkowskie na szefa